mamy 30 pokoi. Przez pandemię musieliśmy znacznie ograniczyć nasze działania, ale nie poddajemy się. Dzięki programom wsparcia utrzymaliśmy miejsca pracy, bo wierzymy, że za jakiś czas wróci możliwość przyjęcia wszystkich gości. Rządowe wsparcie dostaliśmy po 2 dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Średnia zakażeń COVID-19 z ostatnich 7 dni zrównała się ze średnią zakażeń ze szczytu drugiej fali epidemii. Na Warmii i Mazurach silnie wieje, region zmaga się z awariami energetycznymi. W nocy przestawiamy zegarki i będziemy spać o godzinę krócej. Dziś średnia zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni zrównała się ze średnią zakażeń ze szczytu drugiej fali epidemii. Minister zdrowia mówi, że trzecia fala przewyższy drugą pod względem zachorowań, a wyższa jest już liczba hospitalizacji osób ciężko przechodzących COVID-19. Minister zdrowia przyznał, że trzecia fala pandemii jest jeszcze groźniejsza niż poprzednia, bo bardziej obciąża system ochrony zdrowia. Podczas drugiej fali ta maksymalna zajętość łóżek wynosiła 23 tysiące, a my w tej chwili mamy już ponad 27 tysięcy. Minister mówił, że nadal upraszczany jest sposób kierowania na testy. Wkrótce osoba rejestrująca się na stronie internetowej nie będzie musiała dodatkowo konsultować się na infolinii. Naprawdę nie stanowi w tej chwili żadnej bariery. Każdy obywatel może wykonać badanie. Adam Niedzielski dodał, że w połowie kwietnia możliwe będzie dostawa szczepionki Johnson & Johnson. Mamy już zadeklarowane 2 terminy dostaw w kwietniu. Minister zapowiedział, że jeśli rozwój pandemii nadal będzie tak dynamiczny jak w obecnej sytuacji, rząd rozważać będzie kolejne obostrzenia. Na razie jednak nie chciał mówić o szczegółach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na Warmii i Mazurach wieje silny wiatr, który lokalnie spowodował awarie energetyczne oraz powalił na drogi kilkanaście drzew. Pod Muchą towarzyszą opady deszczu. Wiatr spowodował uszkodzenie albo zerwanie linii energetycznych w kilku rejonach województwa. Prądu nie ma w wielu budynkach, w kilku dzielnicach Olsztyna, ale też w Olsztynku, Ostródzie i Pasłęku. Większość awarii ma być usunięta późnym wieczorem. Strażacy wyjeżdżali kilkanaście razy do usuwania z dróg powalonych drzew i konarów. Synoptycy wydali ostrzeżenie o silnym wietrze i deszczu oraz deszczu ze śniegiem, także w nocy. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Funkcjonariusze białoruskich służb uniemożliwili zorganizowanie w Mińsku demonstracji upamiętniającej 103. rocznicę ogłoszenia niezależności Białorusi. Zatrzymano ponad 100 osób, które chciały świętować jubileusz proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej. Większość ludzi została zatrzymana w pobliżu Parku Przyjaźni Narodów. Tam gromadzili się zwolennicy opozycji. Funkcjonariusze milicyjnego OMON-u i wojsk wewnętrznych prewencyjnie zatrzymywali ludzi, uniemożliwiając zorganizowanie demonstracji. Wśród zatrzymanych znalazło się kilkoro dziennikarzy gazety Nasza Niwa i portalu internetowego Tutbaj, którzy wykonywali swoje obowiązki redakcyjne. Media poinformowały, że kilka osób zatrzymano również w Nowogródku, w obwodzie grodzieńskim. Tam mieszkają wyszli na świąteczny spacer. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dziś w nocy przestawiamy zegarki i będziemy spać o godzinę krócej. Wprawdzie w Unii Europejskiej były plany, by ten rok był ostatnim, w którym dojdzie do zmiany czasu, ale w tej kwestii nie potrafiły porozumieć się kraje członkowskie. Dyskusje na temat likwidacji zmiany czasu toczą się w Unii Europejskiej od kilku lat, ale zapanował impas. Jeśli chodzi o zmianę czasu, to zegar stanął w miejscu. Skomentował jeden z rzeczników Komisji Europejskiej, Eric Mamer, a drugi rzecznik, Stefan de Kersmacher, dodał: piłka jest po stronie państw członkowskich, to do nich należy znalezienie wspólnego stanowiska. Komisja przygotowała już projekt przepisów w sprawie likwidacji zmiany czasu. Parlament Europejski przegłosowywał rezolucję, a Europejczycy tłumnie się w tej sprawie wypowiedzieli podczas konsultacji. Jednak kraje członkowskie nie potrafią ustalić, przy jakim czasie pozostać. Letnim czy zimowym, i jest obawa, że brak koordynacji doprowadzi do bardziej skomplikowanej niż obecnie mozaiki różnych stref czasowych w Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcza, w górach deszcz ze śniegiem. Jutro zdecydowanie chłodniej, 6 stopni nad morzem, 9 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci.

Podobno, aby żyć na świecie, trzeba jak najszybciej nauczyć się realnie patrzeć na życie. Doskonale państwo odszyfrowali naszą pierwszą muzyczną propozycję Ania Rusowicz i Świecie Stój. To jest nasze trójkowe dobry wieczór, które wysyłamy w stronę państwa, zapraszając na pozostanie razem z nami. A co dziś w programie w rytmie na trzy? Oczywiście muzyka, która po całym wymagającym tygodniu ma państwu dać możliwość podróżowania, szperania we wspomnieniach, no i szukania nowych inspiracji, a także jak najbardziej budowania nowych relacji. Justyna Grabasz, Alina Benke, Tomasz Dudek, witamy i zapraszamy. Przyznam się państwu, że czekam z niecierpliwością w temacie pani Basi Trzeczelewskiej na 19 dzień maja. Dlaczego? Proszę poszperać w internecie, może jeszcze uda się dołączyć państwu do tego wydarzenia. Może wrócą koncerty? To życzenie pewnie wszyscy powtarzamy jak mantrę. W programie W Rytmie na 3 teraz kierujemy uwagę na południe Francji, gdzie świat z poziomu pięknych krajobrazów obserwuje Lizzie Parks. Skłamałbym jednak mówiąc, że tylko piękne krajobrazy inspirują Lizzie Parks. Oczywiście masa cudownych dźwięków, którymi teraz także w Trójce chcielibyśmy się z Państwem podzielić. All That, tak nosi tytuł kompozycja z epki All That, Forever and a Day. I'm all that, yes, I'm all that, yes, I'm all that, and a bag of chips. I'm all that, not feeling too fat with me. You got the cream in the cap. Baby, don't you know I won't share, no, I won't share. Share you with another girl, round a blonde head. No, I don't care, jabba dabba now with me. It's a one-on-one affair. You can dream me for another time, me into lover. Share me with your brother, it's a one-on-one affair. Fool me, you're lying, you won't see me crying. You better start trying, it's a one-on-one affair. Bardzo przyjemne połączenie wielu składników dźwiękowych, eklektyczna i wciąż bardzo młoda Lizzie Parks, która szturmem zdobyła Europę dzięki swoim zmysłom muzycznym, ale i także potężnym, żeby nie powiedzieć absolutnie ogromnym pokładom talentów wokalnych. Za nami kompozycja z 2009 roku All That, a w temacie nowości od pani Parks polecam płytę z zeszłego roku Smoked Mood, trzecią edycję, gdzie także Lizzie Parks czaruje w nagraniu Get Up and Go. Zostawiam Państwa takim muzycznym szlakiem do swobodnego zrealizowania. Proszę odszukać, odsłuchać w wolnej chwili nowości od pani Lizzie Parks. A teraz proszę nie wpadać wpadać w panikę, choć tytuł nagrania będzie sugerował lekkie poruszenie. Ratuj się, kto może. W programie W rytmie na 3 Łąki One. Trzy Łąki One, raduj się, kto może. Mam nadzieję, że mimo wszystkiego sobotni wieczór z radosnymi minami u Państwa. Nie trzeba się ratować, tylko radować. A teraz sięgamy po siódmy studyjny album Beastie Boys, wydany w 2007 roku. I jeśli są teraz z nami fani Beastie Boys, to pewnie kompilacja The Mix Up jest Państwu dobrze znana. Album na tamte czasy był nieco zaskakujący, może z faktu, że był to pierwszy w pełni instrumentalny materiał, którymi podzielili się z nami nowojorczycy i choć różnie było z recenzjami tego wydawnictwa, padały nawet hasła, że jest mocno przeciętny, no i właściwie ciężko z tym hasłem dyskutować. Ale ja, mimo tego, że album nie podbił wyjątkowo ani serc fanów, ani krytyków, ani list przebojów, ani list sprzedażowych, wyłowiłem z tej płyty jeden singiel, który od ponad 13 lat przewija się w moim muzycznym świecie. Jeżeli Państwo macie inne ulubione kompozycje z tego albumu, proszę o taką informację: tomasz.dudek@polskieradio.pl. A my teraz posłuchajmy Electric Warm. Zamykając wątek Beastie Boys, zgadzam się z panem Pawłem z Wrocławia, który mailowo błyskawicznie napisał: szanuję wszystkie albumy Beastie Boys, ale moim ulubionym jest Hello Nasty. Pewnie nie tylko pana, panie Pawle, bo faktycznie ta płyta była i jest takim kosmicznym pojazdem w kategorii podbijania nowych przestrzeni artystycznych. A w trójce teraz sięgamy po artystę, który, jeśli się nie mylę, proszę mnie poprawić, jako jedyny został nominowany i uznany za najlepszym wokalistą jazzowym, pop i R&B, jeśli chodzi o nagrody Grammy. Al Jarreau w koncertowej odsłonie z roku 1993. Quando o menino fica que quer passar, enquanto o samba está animado, eu quero é samba. Este samba que eu estou de maracatu, esse macho preto velho, samba de cututu. Mas que nada, sou muito bom, escute o legal, você na bike dele, que do shake no pinha. Sing it, y'all, sing it. Samba, samba, este samba que me chute maricato. É samba de preto velho, samba de preto tudo. Mas que nada, que nada, mas que nada. O samba tomou respeito ao meu carro. Você não vai querer que tu chegue no final. Segue, já, segue. Ten program nazywa się W rytmie na trzy, a teraz wrócimy do historii, o której już Państwu opowiadałem w pierwszą sobotę marca. Zatrzymaliśmy się, aby powspominać wyjątkowego artystę i obiecałem, że właśnie dziś także wrócimy muzycznie do jego niezapomnianej osoby. Dokładnie za trzy dni minie rok od śmierci Billy Withersa. Kissing My Love. Oh, now when I'm kissing my love. angels sing, song that only angels sing. She's such a pretty thing, and I can feel my heart just thumping and skipping when I'm kissing my love. Now she's so good at what she does, all she wanna do is kiss and hug. She's got me in love, and I can feel my heart just a thumping and a skipping when I'm kissing my love. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. Put your foot on the rock and pat your foot. Marca minie rok od śmierci Billy Withersa. Mam dla Państwa pewną propozycję na przyszły tydzień, we wtorkowy poranek. Gdziekolwiek Państwo będziecie, zanudźmy wspólnie razem, ponadczasowo, pod nosem Lovely Day, pamiętając i wspominając Billy Withersa. A teraz w trójce ukłony kierujemy w stronę polskiej muzyki. Jest rok 1976. Pojawia się drugi solowy album Krystyny Prońko. Na płycie oprócz kompozycji Janusza Komana znalazły się także utwory Jacka Mikuły i Bogdana Olejwicza. I po kompozycję tych panów teraz śmiało w trójce sięgamy, przypominając, wspominając i robiąc taką muzyczną retrospekcję. I jeśli u Państwa wciąż pada deszcz, to piosenka idealna. Być może ktoś zaplanuje wyjazd w Bieszczady. Krystyna Prońko, Deszcz wcisnej. Yeah. w wielu miejscach w naszym kraju deszczowo, być może wciąż mamy opady, ale podobno wiosna ta realna, ciepła, przyjemna, coraz bliżej, czego Państwu i sobie jako fan wiosny życzę. Jeszcze raz użyję słowa fan, tym razem w temacie artysty, który już za parę chwil pojawi się na trójkowej antenie. W programie W Rytmie na Trzy często sięgamy po takie historie. Paulinho de Costa, brazylijski perkusista, który jako muzyk koncertowy zagrał chyba ze wszystkimi liczącymi się wybitnymi jednostkami, które wielbi świat. Michael Jackson, Quincy Jones, Prince, Natalie Cole, Miles Davis, Bob Dylan. I pozwólcie Państwo, że to strzelanie z muzycznego rewolwera zakończy na Barbarze Streisand, chociaż faktycznie mógłbym wymieniać jeszcze kilka minut. Jego albumy solowe to ciepłe połączenie soulu i brazylijskiej duszy samby. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jak brzmi facet o tak wyjątkowym CV, to już teraz w trójce Paulinho de Costa. Trójka. Program trzeci. just what you came for. Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? Come on, come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. What's wrong? Let me fix that. Twist that. Baby, tonight's the night I let you know. Baby, tonight's the night we lose control. Till you're blowing cigarette smoke and out of bed, bro. So what we gonna do now? Round two now. Work it out, then we cool down. Cool down. Baby, tonight's the night I let you know. Baby, tonight's the night we lose control. Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają cię wątpliwości i na odwrót. W temacie talentu, a właściwie wielu talentów Johna Legenda, można napisać sporą rozprawkę, a to wciąż będzie rozdział niezakończony. John Legend i Tonight, a dziś wieczorem w Trójce jeszcze na pewno piosenka z okazji 52. urodzin artystki, która posiada aż 6 oktaw w swoim wyjątkowym głosie. Przypomnimy także jedną z jej kompozycji. Kto ma dziś 52. urodziny? Można poszukać w kalendarium, można też cierpliwie zaczekać. Na razie nie zdradzamy tej niespodzianki. Let's drink to love. Pewnie Państwo to doskonale wiedzą, ale pozwolicie Państwo, że też w programie W Rytmie na 3 będziemy celebrować. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Teatru. Pozdrawiamy wszystkich kochających teatr. A w muzycznym, radiowym Teatrze Wyobraźni, w radiowej muzycznej trójce, teraz Ben Sidran. Kiedyś gazeta The Times określiła go jako pierwszego egzystencjonalnego rapera jazzowego. Do studia przyniosłam dziś płytę The Doctor Is In z roku 77. Ben Sidran. They got a song for winners. They got a song for those who lose. They got a song for dealers, yes. They got a song for those who use. They got a song for beggars. They got a song for those who choose. But baby, they don't have a song for a sucker like you, sucker like you. What's that you're saying? That you have been misunderstood. You wanna take the time and clear it up. A matter of fact, I wish you would. And if it's a real long story, take your time. You can't make it good, make it true. Cause baby, they don't have a song for a sucker like you, sucker like you. Got your doctor, he's gonna tell you how you feel. And you got yourself a lawyer, don't you, babe? He's gonna show you how to steal. Autopromocja. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos. Wszystko to można powiedzieć o twórczości wokalisty i perkusisty Marka Niedzielskiego. Ten wrocławski artysta pojawi się w Trójce już jutro. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer NVIDIA GTX 1650 taniej o 600 zł. Smart TV Philips 65 cali teraz za jedyne 2890 taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.